fiad most jut le a gépedhez. Szép lassan pakoljatok el az asztalról. Szia, Matyi. Hogy megy? Nem megy, már mindent próbáltam, de nem mozdul. Úgy látszik, hogy lefagyott. Engedj ide egy kicsit. Mit csináltál vele? Amit szoktam. Bekapcsoltam és rámentem a játékprogramra. Aztán így maradt. Hát ez pedig lefagyott. Én rontottam el? Nem. El kell vinni a szerelőhöz. Na, rakjuk össze a gépet, holnap elviszem. APC. Heti informatika óra Balázsban.